muy tekki xam nga ne nashitat mo gën a oyof nazi'at nashta mo gën a oyof gharqa waaw yàlla baat yi ñu jëfandikoo rek ci alquranul karim moom boo leen déggoon dong te xamoo lu muy tekki sax war ngaa xam ne baat bii moo gën a kii baat bi loolu gaa yi poète yi ñu ko faral di jëfandikoo ci seen poésie yi tabarkàlla wa nasi'aati gharqa wa nashitaati nashta ibnu masud nee na malaaka mi nga xam ne mooy malaakal mawti ak commission bi nga xam ne moom lay àndal ñu dee buddi ruuxu yéefar dañ koy xëcc xëcc gu métti tabarkàlla waaw bu ko defee muy génn mel ni ko lab ci ndox métti lool waaye buñ dee génne ruuxu ku nangul yàlla tabaraka taala gëm ko dañ koy nocc par ndànk nocc par ndànk ba baa muy dañ tabarkàlla noonu la ko tafsirul ghazin indee ca jukkim ñeenteel ba suratu annaziat aya ñaar wasaabixaati giñ naa ca malaaka yi nga xam ne dañuy wàcc gaaw ca lañ leen di sant ba mel ni ñuy féey sabaxaa ak féey malaaka yi dañoo sawar ci leen yàlla sant ba buñ koy def dañuy gaaw ba mel ni koy féey ci ndox wasaabixaati sabaxaa aqsama bilmalaaika allati tanzilu bi amri illah wa waxyihi min assama kallazi yasbaxu fi lma musriina li tanvisi amri illah waaw ñoom dañoo xam yàlla moo tax kum ne ci ayca dangay gaaw ci leen lay sant ñun nag xamuñu yàlla moo tax kum ne ci ayca ngay duus duusal kum ci tere ngay duus duusal waaye ñoom ku ci yàlla ne ayca yaa ko moo ko yàggal de bu ne ayca rek tabarkàlla ñoom ñu daal di jóg wasaabixaati sabaxa tabarkàlla fasaabiqaati sabaqa nee na mi ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne bu jullit di génn àdduna dañuy njëkkalante rooga kenn ku nekk naan maa koy génne yóbbu ko ilal janna loolu mooy saabiqaati sabaqa waaw yooyu may wax moom la ñuy jàngale tajwid di wax iqlaab wasaabixaati sabaxa du ñu wax sabxa waaye sabxa ak sabqa ndax lan loolu mooy tasqim wala boog mooy dañ koy dëgëral ba nga xam ne moom lañ tuddee xalxala nga xam ne dang naan sabqa ni ñuy taxawee it lañu tuddee maddule iwat wannasiaati qarqa benn araf benn masque gi rek ngay jàng wannasitaati nashta wasaabixaati sabxa fasaabiqaati sabqa benn masque bi rek ngay jàng loolu lañu tuddee maddule iwat mooy madd boo xam ne da ngaa weccoo da ngaa joxe ñaari masque ya daal di jël benn ba ndax mu gën a dëppoog waxinu alquranul karim tabarkàlla suratu naziat aya ñeent fal mu dabbiraati mu ne suma topp suma noppee ma teg ci giñ ci mu dabbiraat ñi nga xam ne dañuy doxal amra mbir mi yàlla bëgg ko ko doxalal waaw yàlla dingin ci alquran mu naan yu dabbirul amr nga ne waaw mu ne fii fal mu dabbiraati yow miy jàng tawxid da ngay xàmmee li yàlla ne yu dabbirul amra ba noppi ne fal mu dabbiraat waaw du am njaxas du ak wóote ci alquran alquran amul benn contradiction bu ci nekk amul baqara ba naasi tabarkàlla waaye ci aw jàngam àggul foofu it nag wala sax xëy na tabarkàlla mu puukarewu ci wala yooyu léeg-léeg mu jàpp yooyu waaye alquran baqara ba naasi amu ko waaw ndax maa tabax sama kër geeg maçon bee ko tabax ñaar yépp benn la yaa ko tabax ndax yaa jox xaalis bi maçon bee ko tabax ndax moom mooy tegle birig yi moom rek la tëdde ma tax mala ngeen jégal ñu malaaka yooyu ci ngelaw yi ci taw yi ci wërsëg yi ci dund yi wa gayri zalika min fiuni dunia waaw xam na malaaka moo xam ne moo yor wàllu ngelaw yi waaw ngelaw li tabarkàlla di ñu wërëg yooyu am na malaaka moo xam ne moo ko yor su adduna tukki moo koy wal su naweteeg ñoom seen yooyu tabarkàlla mu jox ñu ci léeg-léeg mu joxe ci yoo xam ne day upp bay daaneel garab yeeg yooyu am na malaaka moo xam ne moo yor wàllu taw bi waaw mooy ministre bi yor wàllu hydraulique tabarkàlla di taw rek at mu jot nag lam dawoon daaw dina tawat luñ tollu ren leg leg nak programmation yi modul tollo ñu defé né nayatu daw upp ba sub ren ba météo diko wax tabarkallah waye fekk nak ñu koy programmé ak fam koy tour lay dem ci geejja lay dem ci fenen yu demé ni ko yoyu mo ci wuté waye malaka mom malaka lam yox rek mudabbirat amra am ñoo xamni ñoy wërsëg yi amna malaka mo xamni bu jullé fajar ba nopi li tam wala ba bu ñeenti waxtu joté ci fajar jëm ba juroom ben waxtu genn walu ñu ngi fi rek yor wërsëg yi mom malaka mom xeg yeek tabarakallah xam yeek ñu yépp mu nga mu yor waaw ak demande d'emploi yeek ñepp ma nga mu yor di wër nak jeune yi ñi soxla liggéey lay wër képp kuy xëy di wuti liggéey ñoo ñu lay wër li tax nak ñuy xëy di wuti liggéey dañ ko am mooy nelaw yi ndax malaaka mi ku mu fekk njay nelaw du bàyyee ni sa papa yor lim la war a jox du ko wëccee sa papa ku mu fekk ci mbedd mi it na nga fanaan ci wala ngay baal ak a fecc moom it du la jox déedéet malaaka mi yépp lañ koy jox al arsaq muy wàllu wërsëg yi muy wër nag ci àdduna si yépp moog délégation bi di ko joxe waaye ñi fekk ñu fanaan biti du leen jox ñi fekk ñuy nelaw du leen jox ñi fekk ñu ne ca la niixut yàlla du leen jox loolu tax wërsëg fi nekk nii jafe ci àdduna si rawatina ci suñu réew yii nga xam ne xale yi ci biti nañuy fanaan tabarkallah nañ fay fanaanee du noona wala ku ca fanaan sa néegit da ngay nelaw ba 11h30 nga door a yeewu ndécci tabarkallah daan jël say këyit nag di wuti emploi moo tax fekk na malaaka bi tabarkallah moom bind na ci ab di brouse ba ne kii da koo soxlawul su ñëwee nag lu mat fukki yoon ci yow ñëpp mu fekk ngay nelaw dalay xaw ma rajo ngeen koy wax xawma moom bokkatoo ndax tabarkallah day daal di fab sa dossier daal di koy def ca paje ba yàlla na ci yàlla musal moo tax wërsëg yi ngeen dégg alquran naan wa'mur ahlaka bissalaati wastadir alayha la nas'aluka rizqa waaw mu ne wa'mur ahlaka bissalaat fexeel ba ku ne sa kër rek ngay julli wa'mur ahlaka bissalaat fexeel ba képp kuy yeewoo ci kër gi ngay julli ndoom yi soxna yi surga si ngindaan yi yàlla nee na fexeel ba ñëppy julli nga ne ko waaw mu ne wastadir alayha na nga muñ ca sax ca loole loola ca xale ya wax wala ñu dëkkal la ca wala ñu bañ ko it wastabir alayha na nga muñ ca taxaw ba ñëpp nangu ko su ko ñëpp nangoo di ko def mu ne ko jeex na la nas'aluka rizqan nax narsukuk dutuñu la laaj wërsëg dañ lay jox wërsëg léegi du ko ñàkk buntu wërsëg ngu noonu te mooy na waa kër gi yépp di julli allahu akbar moo tax al arsaq yooyu al amar muy dund gi tabarkallah kon ñooñu nga xam ne ñooy malaaka yooyu yor wàllu jëf yooyu ngeen jëggal ñu ñoom la sunu borom tabaraka taala tëjee li nga xam ne mooy ngiñ bi yow ma tarjufu bés ba muy lox arrajifatu loxkat ba lox muy baj baji te mooy dañoo wal ci bëftu bi suuf di baj baji tatbauha topp ca arrajifatu ba ca sës waaw mu ne baj rek ñu defe ne fa lay yem mu defaat ko waaw ibn abbas mu ne arrajifa warrajifa mooy annafqataani al ula wa thaniya raj gi suuf di njëkk a def ak ga cay tege mu ne bu njëkk bi ci la nit ñépp di faatu bu ñaaral bi ci la nit ñépp di dekki am na bu ko jiitu boo xam ne ci la nit ñépp di tiit fa fasia mun fi samawaat wal ard yëngatum suuf moomu fi ne ci àdduna bu xewee ci benn barab ba sunu mbokk journaliste yi di leen ko wax ay seconde lañ lay wax ay seconde ne la rey na nangami junni nit wala nangami téeméeri nit bii sunu borom di wax waxuma la seconde waxuma la minute waxuma la waxtu waaye ay fan lay am yoo xam ne suuf si day dëg-dëg fépp a koy def nag fépp a koy def xam nga nun ñii tabarkallah amañ ci yàlla gën a musal waaye bu rajifatu ñëweeg radifa wala zulsulatil ardu ñëwee foofu nag moom tabarkallah dafa jot moom su boobaa nag dara mënu koo fekk moo tax khulubun amna khol yo xamne yow isin bu keroge wajifa khol yu tit lay don khulubun yawma isin wajifa khol yo xamne dañuy tit wajila mutariba suratul nasiat ay juroom ñet absaruha gisya khashi'a gis yu torox lay don khol yu toroxa torox lañuy xol muy fan yaram tul lol ndax ñoom ci aduna yaquluna dañu daan wax a inna mu ndax ñun la mardududuna daan ñu delloo suñu deexee ba nekk ay yax fil xaafira ca wewa fil xaafira ca wewa waaw ndax mu ñu faatoo bada al mawti dan ñu delloo ahyaan bada fanaa'ina wa narji'u kama kunna awala marra ndax daan ñu delloowaat nañu nekkawat lii lañ daan wax ci adduna moo tax gëmuñu woon dekki a iza kunna izaman naxira mu ndax bu ñu nekkee ay yax naxira yu fulux xaaloo ñu ne tilka kon day tilka loolu day isan kon karratan ak mbetteel la xaasira guy juru pert ñu ne mbetteel la guy juru pert mbetteel la ndax ñoom bett na leen gëmuñu ko woon perte la ndax ñoom waajuluñ ko woon suratu naziat aya fukk ak ñaar tilka idan karratun xaasira waaw fa innama yàlla mu ne li fi ne kay hiya dekki addu dekki sajratun waaxida genn yuuxu dong la sajratun ak yuuxu la waaxida genn ñépp daal dinañ ñoo kepp fa isaahum bisaahira nekk ci biti suuf fa isaahum ñoom ca saasa ñépp bisaahira nekk ci biti suuf kenn dootul nelaw waaw ngoog nga ne ah mu ne waaw waaw maa la ko wax kaay ma netti la lu fi ma sa xew loo xam ne war nga caa jànge ne lii mën naa ko kaay ma netti la la loo xam ne soo ko déggee ba mu jeex war nga caa jànge ne yii ma lay wax mën naa ko nga ne waaw mu ne hal ataaka xadiitu muusa ndax mas ngaa toog ci barab ñuy waxtaane ba netti la xissab muusa al kalim nga ne ko déedéet mu ne loolu jar naa dégg xissatu muusa ñëpp ko war a dégg ñi ko war a gën a dégg nag mooy politiciens yi xissatu muusa képp kuy politique war ngaa dégg xissatu muusa hal ataaka xadiitu muusa nga ne ko déedéet mu ne citoyen bu ne war naa dégg xissatu muusa camarade bu nekk ci politique war ngaa dégg xissatu muusa hal ataaka xadiitu muusa waaw ndax mas nga dégg waxtaanu muusa mu ñu dénee mu ne ko kaay moom mosal la ci dara mottilee la ko ya nga xam ne ñoo weesu woon allahu akbar ndax saa bu nekk li ñëwee rek ci alquranul karim am na lu mu indi lu ba weesu woon indi wut yooyu moo leen di wuutale jigéen ñi boo leen taajee di leen togloo ay ceeb ceebi jën li kii di def kee di ko def kee di ko def yi leen di wuutale mooy tax kee di dàqale kii kii di dàqale kii ngeen baal ma yi ndaw ko ndaa yi ndax xam naa ne tey da ngeen a woor hal ataaka xadiitu muusa ndax waxtaanu muusa mas mun laa dikkal ndax mas ngaa dégg suñ ko waxtaane mu ne ko déedéet ndax man dugguma ci benn école jàngewuma ci benn daara déwuma université mosumaa génn réew mi jaaruma sorbon tabarkàlla mu ne ko kon baax na kaay ma nettali la ko yàlla jëlal huwa azzakamal mu ne ko is ndaxte naadaahu daf koo woo rabbuhu boromam rabbuhu boromam fii da ko tàmbale tënkal la nag la tàmbalee ca ba firaaw na jógee ne ku fi juddee góor mu rey la jaar ca kero bañ ko indee kër firaaw na firaaw na yar ko di fa yaayam mu koy nampal ba màgg ci biir këram jóge fa nag daal di dem ca Shuaib mu may ko fa soxna yooyu yëpp ak ya fa xew suñu borom tënkal la ko rek is naadaahu rabbuhu ndax bañ tàmbalee baqara ba léegi wax dëgg yàlla dégg nañ ko fi yàlla woo ko ba mu koy woo bil waadi ma nga ca xurwa al muqaddasi xurwa sell wa tuwan te tudd tuw wala toi wala tuuri sina foofa la ko yàlla wooy xurwa sell wa ma tax sellaayu xurwa tax na keroog daf ne ko summil say dàll فاغلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى كرو سلو متاخ امنا برب يو خامنا بو تي نيت ني ديمي دي سومي سين دال ناخ سلاي برب اسناداه ربه بالوادي المقدس طوى دا نيو ياري نيت نو خامني سا بو دوج تي نيت كليفه سومي اي دالام تي بيتي ولا بوكو دي نيو سومي فاي دالام تبارك الله ناخ سلاي بي نتي دوم ادم تي بوبام يال نكو لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اذهب الى فرعون موسى نجامي منكو ديمال تي فرعون اذهب الى فرعون ديمال تي فرعون بابو نيكون بن شيف د لتا بو خامن لي يالاي سانتان دو تي داف لن بو خي موك ني يالا كو تخ خي du wax mukk na jëm ci yalla du wote mukk ndaje mu jëm ci yalla du xalaat mukk lo xamne su ko teurele nit ñi jaara ca ñepp nangul yalla loolu du ko def mukk yalla ne ko ne Musa kay nga dem ci mom inahu mom taga ku bewla ndax ndox mi muy naan mak ko jox yapu mi lek mak ko jox soxna yi mu dendal mak ko jox ngelaw li mi noy mak ko jox lam yor yep mak ko jox mu ne ma fi ñukk ray yi fi bopam bayima fi ishab ila fir'aun innahu tagha ku dawm non waye nak musa munako nga xamni kilifa la fa demé fa qul dang koy wax ni halaka ndax bëgg nga ma war la ila anta zakka ba ba ngay bax ñen ni ngay wax ak mom ni ngay wax ak mom bu raw nit ba japp ni ya ko gën mul raw nit ba japp ni ya ko gën mul raw nit ba bëkk ko xañ ndam ak tankam mul raw nit ba xépp ko yalla du denk mbi fañ tabarkalla suñu directeur bele ci radio dunya moko dan wax yalla du denk mbi fañ tabarkalla yalla du tan ku melni fir'auna dox ko te dar nekul ci mom amna ci lu ñu ko yalla yu bare bare waye yalla neena Musa mang lay wax ni faqul hal laka ila an tazakka hal laka nax beug nga nax xemem nga ma war la dila war ila an tazakka ba ba ngay bax fekki beug na bax xeyna mun la wa war ma tabarkalla na arma rashid defam borom xam xam ya kay lan war ma ñukoy war rek kum ci neexal rek nga jël wallahi neesan ba kenn ñew ko ko war ko ba arma rashid di joy ne ko fi ngeen bari won ci rew mi rek mu bax waaw tabarkalla waye ki non la ko ci yalla sant dang koy wax ni hal faqul hal laka ila an tazakka suratul nazi'at ay fuk ak juroom ñet munako su ko defé nga ne ko wa ahdiyaka mujbal la ila rabbika ci sabaram bu ko defé fatakhsha nga ragal ko dadi am aduna am alakhirah di san motax waji da ñew fekk ben mu diko war di war yu metti metti war nan ko sawara yow nangam sa li diko wax bu metti lol muneko baxuma waye ma gën fi rawna waji ne tek muneko yow li ngay bax bax Musa la gën Allahu akbar wa muneko man nguur ni mani baxuma waye nak ma tan fi rawna mune tek muneko yow mi li ngay bax bax yow ban sax bax nga waye li ngay bax bax Musa la gën muneko waw muneko kon nekkal Musa ma nek Firawn te Musa fa khul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha gis nga wa joji don war nit ki far nit ki war nako ndax japp nit diko war japp ne mom fi nek bax li wul dar mom ku baxut la mom yefer la ñu nga def sa bop ko xamne tabarakallah lepp nga matlé dedet jëtal ci Musa Firawn motax xissa bi yalla ne yoonte bi ndax mus nga deg waxtan wo mu ne ko dede mu ne ko jarna deg nak ñepp ko wara deg rawa ci politiciens jangale kat yi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ci la Musa mu waxe rabbi israh li sadri wa yassir li amri tabarakal bamu ñewé fa arahu Musa won ko al ayata kimtan ba al kubra beug na reuy ci kemtan ya muy qalbul hasa asa hayatan tas'a moy yet wam yoron diko wëlbeuti bu ko sanni mu nek jaan bu ko jappé mu nek yat fa kazzaba wa afa firawna weddiko dadi moy yalla suma adbara yas'a mu dadi won ginnaw nak di waxu fa hasara fanada mu dajale mbolem bukhaba kat ya wolen yoni ay kar ñu dajale ñep mu melni ñu bu reere reere ba ñep ñew fa qala munalen ana man fir'auna mi rabbukumul a'la may sen borom bi gëna ko fa aghasahu allah yalla japp ko nakalal akhirati wal ula tuma ñeek jele ak tumay tay ji inna fi zalika nek na ci fi yalla jaar ak fir'auna la ibratan warate ci kep ko xamne ki njid la la ibratan warate ci kep ko xamne ki leader politique nga la ibratan warate ci kep ko xamne ki citoyen nga la ibratan warate ci kep ko xamne ki camarade nga li may yakhsha te fek nga ragal yalla mok ñi deglu tek len sen baram ci aya fanwer wala bok ñaar fuk ak juroom ben ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fanan ci jamm ëlëk insha allah dinañu del su ci lool muy ay yo ñu doon mujjé ndax bëggoon ci ag mo tax ñu tanké ko nonu lén jox dajé tay ci ngone insha allah ci seen émission bi ñu tuddé ndox ñen ci andu nak seen bokk alim sallallahu ci tafsir bi wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي دافن سين راديو بتاي تفسير نين ديفال بيس بو جيت وقت مي تي كاتون سونو بروم تبارك وتعالى بن سونو دي لنكو ديفال سي نين تي اندك سان مبوكو عليم سال نيان يالا سونو بروم تبارك وتعالى يالا نانغ سونو كور نانغ سين كور yalla yalla defar suñu mbir ci defar seen mbir ñu won ci suñu juroom ñeen fukki la sar ak juroom ñent moy suratu an-nazi'at jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ben inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha waxa tay insha allah ci antum ashaddu qalqan am as-samaa ñu wara japp mbaxana moy jël ci ci ayay sunu borom tabaaraku ta'ala limne won yunitu bi sallallahu alayhi wasallam hal ataaka hadithu musa nax waxtanu musa musna la dikkal ñu diko waxtane nga degg ko su fekke musa la dikkal ñu diko waxtane nga degg ko waxtanu musa lu jara degg ni متخصصي القران قصصي قصه موسى فرعون موي كو گنا باري ينتي سين تور واتي القران سو واني لي موسى واتي كن خم نم تول تبارك الله متخ سن برام ني ينتي بي هل اتاك حديث موسى قصه موسى بوكل تي قصه يدي خوي nga xamne dañ koy rombu deug ne qissa bi amatul sala wala neexatul qissa موسى فرعون jamono ju nek da fay neex jamono ju nek day depp ak jamono rawatina bi nga xamné fi nek ni politique xewna Moussa nek ak politicien ni ko firawna nek Moussa nek communicateur ni ko firawna nek te technique de communication du dox digënté Moussa ak firawna képp ko xamné ki yaangi jangalé war nga jéma jang technique bi nek seen digënté ñom ñaar waxante ci seen digënté la yam alcorane indi ko ni ñu tuddi hal ataaka hadithu Moussa da ko koy tambale net la nak nako isnadahu daf ko ma sa wo rabbuhu baramum bil wadil muqaddas fi bil khurwa sallu towa khurwa nga xamne ma nga tuddu towa wala torisina ni deg ci watini tabarakallah yalla dako ci tuddu ngi ci sunu kanam insha allah dako yalla woyé ci khurwa sallu bok ci barab yu sel yi ndax barab lay tax mu sel moy lañ fa def leg barab am juma wala jakka nam melon sotiku ndax juma ja ci nek wala jakka ja wala barab mel nu mel nit mom ko mu sotiku wala yoyu lolo tax barab bi sel lol suñu borom fumine ko ay dalam wax ak mom dafa nak izhab ila fir'auna innahu tagha demal ci fir'auna ndax ko bewla xamul placeam yalla ko bind ak ñum ko bindé waye xamul placeam motax tagha fa qul hal laka nga wax ko ne ko ndax bëgg nga ma war la ila